FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri, percheziții și audieri peste noapte în Maramureș, unde un centru de reabilitare era paravan pentru exploatarea unor copii din Germania, susțin procurorii. Cartelele preplătite vor putea fi cumpărate numai cu un act de identitate, a decis guvernul. Această obligație intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020. De la 1 septembrie 2020 nu se va mai putea vinde o cartelă SIM fără să fie prezentat actele de identificare. Se dublează amenziile pentru personalul medical care lasă pacienții cu urgențe să aștepte o perioadă îndelungată. Se dublează cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii sanitari în unitățile sanitare pentru nerespectarea standardelor. Și vremea se menține și astăzi călduroasă, caniculară în multe zone. Până mâine este în vigoare o informare de disconfort termic ridicat. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Caz tulburător în Maramureș, an la rândul mai mulți adolescenți din Germania au fost aduși în România, la Vișeul de Sus, într-un așa zis centru de reabilitare, unde erau de fapt ținuți în sclavie, umiliți și bătuți, susțin procurorii care au început anchete în acest caz. Tinerii erau consumatori de droguri, implicați în infracțiuni sau din familii dezorganizate, iar rudele lor credeau că sunt aduși la reeducare. Centrul deschis în 2004... cu bani de la statul german, era condus de doi soți nemți. După ce ieri au avut loc mai multe percheziții, peste noapte, 8 persoane, printre care și cei doi soți germani, au fost audiați, transmite Mica Schwab. DIICOT arată că din 2014 și până în prezent, un număr de 8 suspecți, dintre care doi cetățeni germani, soț și soție, aduceau copii din Germania și, folosind pretextul reeducării și integrării în diverse proiecte, îi foloseau pentru munce puizante, erau ținuți în sclavie, umiliți și amenințați și chiar bătuți în repetate rânduri. Nu aveau voie să comunice nici cu familiile din Germania sau cu alte persoane. De multe ori, copiii erau ținuți în ger și în frig sau în ploaie, toate cu titlu de pedeapsă menită să educe comportamentul lor. Unii dintre minori au încercat chiar să se sinucidă. Autoritățile au stabilit că așa zisul program social finanțat de către statul german, fondat și coordonat de către suspectul de naționalitate germană, este reprezentat de serviciul social intitulat Project Maramureș, al cărui furnizor acreditat este o asociație din Baia Mare. Aceasta are inclusiv licență din partea Ministerului Muncii până în 2021. De precizat că o parte dintre minorii abuzați au fost identificați și trimiși la Direcția Copilului Maramureș. Din cercetările efectuate există date certe că fondurile bănești asigurate de către statul german au fost deturnate și însușite de către membrii grupului. Dosarul a fost preluat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism. Mica Schwab, Europa FM. Un tânăr în vârstă de 29 de ani, aflat în drumeție în zona vârfului Gutei din județul Maramureș, a fost recuperat azi noapte de salvamontiști după ce a fost înțepat de insecte. Bărbatul era în stare gravă când a fost preluat de un elicopter smurd. Potrivit salvamontiștilor, când a fost găsit, turistul era în șoc, cu fața umflată și frisoane. El a fost stabilizat de un echipaj smurd și a fost preluat de elicopterul smurd, care l-a transportat la Spitalul Județean Maramureș. După numeroasele cazuri de alarme false la 112 care au pus poliția pe drumuri în zadar, autoritățile au mărit de 5 ori amenziile. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă. Vom majora cuantumul amenziilor ce vor fi aplicate persoanelor care alertează în mod fals echipajele de intervenție în situații de urgență. Maximum amenzii va fi crescut de 5 ori, de la 1000 de lei la 5000 de lei. De acum încolo, locul din care cineva sună la numărul de urgență va fi identificat automat prin coordonatele GPS, mai promite șefa executivului. Creăm cadrul legal pentru o implementare rapidă a sistemului de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisă a celor care apelează Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență. Tot pentru o localizare mai ușoară a apelurilor la 112, guvernul a decis că de acum încolo cartelele preplătite vor putea fi cumpărate numai cu un act de identitate, iar cei care au deja astfel de cartele trebuie să se înregistreze la operatorul de rețea până pe 1 septembrie 2020. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Cartelele prepaid vor fi furnizate doar după ce persoana care achiziționează prezintă actele de identificare. Această obligație intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, de la 1 septembrie 2020, nu se va mai putea vinde o cartelă SIM fără să fie prezentate actele de identificare în ceea ce privește utilizatorii care au deja o cartelă prepaid. Aceștia vor avea 8 luni la dispoziție, adică până la 1 septembrie 2020, pentru a transmite datele de identificare. Se dublează și amenzile pentru personalul medical și pentru spitalele care nu vor respecta normele de igienă și care vor lăsa pacienții cu urgențe să aștepte o perioadă îndelungată de timp până să fie preluați. Până la 3.000 de lei riscă doctorii sau asistenții să plătească dacă sunt prinși încălcând procedurile, în timp ce instituțiile medicale riscă penalități ce pot ajunge și la 30.000 de lei. Informațiile vin de la Sonia Teodoriu. Pentru personalul care nu aplică măsurile de prevenire și răspândirea bolilor transmisibile, amenziile au ajuns între 2.000 și 6.000 de lei, iar pentru unitățile sanitare, între 7.000 și 10.000 de lei. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. A fost dublat cuantumul sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea circuitelor funcționale și a compartimentelor și serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime a articolelor de sterilizare și de unică folosință. Au fost introduse noi amenzi pentru cei care acordă asistență medicală, deși nu sunt autorizați sau nu dețin cunoștințe atestate prin documente emise de statul român. În premier au fost introduse și sancțiuni contravenționale pentru personalul medical care lasă pacienții ce se prezintă la urgențe să aștepte pe hol peste intervalul de timp prevăzut de lege, între 0 și 240 de minute în funcție de gravitatea situației. Aceștia riscă între 1.000 și 3.000 de lei, în timp ce spitalul va trebui să plătească între 20.000 și 30.000 de lei. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul de Externe Ramona Mănescu, singurul ministru ALDE care a rămas în guvern, a demisionat din partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu și este posibil să se înscrie în PSD, au declarat surse politice pentru Mediafax. Ceilalți trei miniștri ALDE s-au retras din guvern ieri. Informațiile vin chiar acum de la Liliana Nicolae. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, vede decizia Ramonei Mănescu de a rămâne la Ministerul de Externe drept o greșeală politică. Premierul, în schimb, a apreciat gestul și a spus că și ceilalți miniștri ALDE își pot continua mandatul dacă vor. Nu a fost însă cazul. Ceilalți trei miniștri ALDE, Viorel Ilie, Grațiela Gavrilescu și Anton Anton, au demisionat marți din funcție, iar premierul a trimis deja către Cotroceni propunerile pentru noi miniștri. Nicolae Bădălău a fost propus interimar ministru al energiei, Ioan Dăneș interimar la Ministerul Mediului, iar Ștefan Radu Oprea ministru interimar pentru relația cu Parlamentul. Imediat după ce ALDE a stabilit ieșirea de la guvernare și alianța cu Pro-România, Călin Popescu-Tăriceanu a cerut retragerea miniștrilor ALDE din guvern. Excepție a făcut Ramona Mănescu. Sunt așteptate astăzi declarații de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a promis că se va pronunța cu privire la noua criză politică guvernamentală după ieșirea de la guvernare a formațiunii ALDE. Klaus Iohannis, de care poate depinde declanșarea legilor anticipate în cazul votării moțiunii de cenzură împotriva guvernului, i-a sfătuit pe diplomații români aflați la post ce să răspundă când vor fi întrebați despre noua situație politică de la noi. Să răspundeți așa: România are o democrație consolidată prin referendumul care s-a ținut pe 26 mai și care a adus un răspuns foarte clar al românilor pentru democrație, pentru o cale pro-europeană, pentru o abordare solidă transatlantică, pentru un stat de drept, pentru o justiție dreaptă, pentru consolidarea și continuarea luptei împotriva corupției. Aseară, șeful statului a discutat la telefon cu premierul britanic Boris Johnson. Convorbirea telefonică a avut loc la solicitarea premierului britanic, anunță Palatul Cotroceni într-un comunicat de presă. În această discuție, Boris Johnson l-a asigurat pe Iohannis că drepturile românilor din Marea Britanie după Brexit vor fi protejate. Președintele României a transmis premierului Marii Britanii că țara noastră dorește o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană și că prioritatea Bucureștiului este legată de respectarea drepturilor românilor care trăiesc și lucrează în Marea Britanie. Memorandumul semnat de România cu Statele Unite în ceea ce privește intrarea pe piața tehnologiei 5G este un pas important pentru securizarea comunicațiilor transatlantice, susține secretarul de stat american Mike Pompeo. Ministrul de Externe a făcut această mențiune pe contul său de Twitter la o săptămână de la semnarea memorandumului la Washington de ambasadorii celor două țări. Aflăm informațiile de la Anca Grădinaru. Secretarul american spune că noua înțelegere româno-americană consfințește angajamentul luat de 32 de țări de a implementa tehnologia 5G doar cu vânzători de încredere. Vânzători care trebuie să fie transparenți în ceea ce privește acționariatul și eventualul control guvernamental. Memorandumul a fost semnat cu ocazia vizitei președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite, dar înainte ca România să organizeze licitația pentru acordarea resurselor de spectru disponibil. Ancom a anunțat că până la 31 octombrie va finaliza procedura de licitație, iar licențele de utilizare vor fi acordate până la sfârșitul anului. Operatorii câștigători vor putea utiliza o parte a spectrului de frecvențe începând cu 1 ianuarie 2020. Tehnologia 5G va permite transferul de date aproape instantaneu. Ministrul de Externe american scrie acum pe Twitter că memorandumul semnat de România și Statele Unite este important pentru securizarea comunicațiilor între Europa și țara sa. La final, datele meteo, astăzi în regiunile vestice, sudice și sudestice va fi caniculă și disconfort termic ridicat. După amiaza și seara, pe ariere strânse, la deal, la munte, precum și nord-vestul teritoriului, se anunță ploi. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 37 de grade. Vremea va fi caniculară și în capitală, temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade. Urmează acum știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Încă trei români sunt în turul al doilea la US Open. Simona Halep, Sorana Cârstea și Marius Copil. Simona a debutat nu fără emoții în ultimul Grand Slam al sezonului, învingând-o în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-2, pe americanca Nicole Gibbs, numărul 135 în ierarhia WTA. Ea va juca mai departe cu altă reprezentantă a gazdelor mai slab clasată, Taylor Townsend, a 116-a în topul mondial, cu care s-a mai confruntat până acum de trei ori și a câștigat de fiecare dată. Sorana Cârstea, 106-a în top, a scos-o din luptă cu 7-5, 6-2 pe Caterina Siniakova, aflată pe locul al 37-lea. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în manșa inaugurală, depășită în două seturi, 6-3, 6-4, de nemțoaica Andreea Petkovici. Bucureșteanca în vârstă de 31 de ani se află în cădere liberă în clasament, unde este a 129-a acum, după ce anul trecut ajunsese între primele 30. Amintim, în turul al doilea mai este și Ana Bogdan, în timp ce Monica Niculescu a ieșit de asemenea din prima manșă. Irina Begu n-a reușit să treacă de faza calificărilor. La masculin, Marius Copil a ajuns în premieră în turul al doilea la Flushing Meadows după un meci maraton de 4 ore și un sfert contra francezului Hugo Humbert, 6-3, 5-7, 7-6, 4-6 și 6-1 în decisiv. Arădeanul a servit 16 ași în această partidă și îl va înfrunta acum pe al 13-lea jucător al lumii, francezul Gael Monfils. Astăzi încep și întrecerile de dublu, iar Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roer îi vor întâlni pe francezii Jeremy Chardy și Fabrice Martin. Tot de la ora 18, Marius Copil și australianul Nick Kyrgios îi au în față pe neozeelandezul Marcus Daniel și britanicul Ken Skapski. Bogdan Lobon revine la echipa națională. Fostul portar al tricolorilor va fi unul dintre secunzii selecționerului Cosmin Contra, cu care a început deja să colaboreze. Contra a declarat la Telecom Sport că l-a trimis pe Lobon în Italia să-l urmărească pe golkeeperul reprezentativei de tineret Ionuț Radu, care evoluează la Genoa. El va debuta în staful naționalei la meciurile cu Spania și Malta, care se vor juca la 5 și 8 septembrie în preliminariile Euro 2020. În vârstă de 41 de ani, Bogdan Lobon a jucat la Corvinul Hunedoara, Rapid și Dinamo, iar în străinătate a fost legitimat la Ajax Amsterdam, AC Fiorentina și AS Roma. Ca antrenor, în a doua jumătate a anului trecut, a pregătit-o pe UC Cluj, de la care a demisionat după ratarea promovării în Liga 1. Și are suficientă experiență internațională pentru a ajuta Federația în acest moment. Absolut. Așa că salutăm întoarcerea lui Lobonț la FRF. Da, mai ales că a renunțat la o viață mai tihnită și o slujbă infinit mai bine plătită la AS Roma, unde a avut ofertă să fie de asemenea unul dintre secunzii echipei, responsabil cu portarii și cu partea de scouting. Mulțumim, Vasile, pentru informații. 7 și 14 minute. Credeți că se întâmplă aici? O zi de naștere, evident. O zi de naștere? Da, o aniversare, ceva. Da, o groapă este aniversată. Eu am văzut și imaginile.